أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pek aziz ve değerli kardeşlerim, abdest bozarken kıbleye dönmemekle ilgili bir hadis okuyacağım değerli kardeşlerime. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anhu'dan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, biriniz kazayı hacet etmek için, kazayı hacet etmek istediği vakitte kıbleyi ne karşısına alsın, ne arkasına, Medine'nin şarkına veya garbına doğru dönsün. Bu hadisin kaynağı, Sahih-i Buhari Tecrid-i Sari Hadis 118 Kitab-ül Vudu Dar-ül Nefais Beyrut Baskısı Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.